to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we all the same, no one not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business, mental self-defense or fitness. The rest is show. You got to go for what you know. To make everybody see, in order to fight the powers that be. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Future of Public Enemy, got it. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Public Enemy w utworze Fight the Power. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który można przesyłać wszystkie swoje pomysły na muzykę albo na tematy, które miałby być poruszone na antenie. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami, proszę Państwa, trójmiejska formacja pod dyrekcją Olafa Deriglasowa w utworze Trzymaj mnie mocno. Tygodnia wiszę głową w dół, leżę zmięty na suficie. Musisz mnie trzymać mocno z całych sił, bo polecę jak kamień w dół. Ja nie rozumiem tej planety, ja nie cenię czaru chorych miast. Tej groteskowej etykiety nie łapię estetyki i nie jarzę gustu mas. Trzymaj mnie mocno, na smyczy mnie trzymaj, bo zapadnę się pod ziemię, pod kamień, pełznę jak ślimak. Załóż mi kaganiec, bym zębem nie błyskał, bym nie był po nocach niczym zwierzę do księżyca. Schowaj mnie w szafie i zawiąż mi oczy, bym nie musiał widzieć nic. Trzymaj mnie mocno, trzymaj mnie mocno, trzymaj. tej farsy ni trochę. Ni konwenansu, ni kontekstu. Na pomniki wynosicie i czcicie psychopatów i zwykłych morderców. Nienawidzicie się nawzajem i odbieracie sobie wszystko. W zbiorowej iluzji nieustannej pogoni za chlebem i igrzyskiem. Trzymaj mnie, bo serce pęknie, nie wytrzyma moja głowa. Zwiąż mnie mocno, bo rozpadam się na dwie połowy. Trzymaj mnie na łańcuchu, bo ucieknę do lasu. Będę wiedział, że od siebie tak długo, aż upadnę twarzą w piach. Albo spalę się ze wstydu, płonąc jaśniej niż to słońc. Trzymaj mnie mocno. Zawsze na propsie, szczególnie dla fanów. Grupa Laibach w utworze Love is Still Alive. trójkowej aptece nocnej, chwila na romantykę, grupa Rysy i przyjmij brak. Zamknij drzwi, niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy, nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Jeden z tych nieśmiertelnych zespołów, który zresztą pozostanie taki na zawsze, grupa Sex Pistols i Pretty Vacant. Armia, czyli zespół, który niesie, można powiedzieć, część tej chwały, która przypadała Siekierze w postaci Tomka Budzyńskiego. No i cały zestaw, właściwie cała reszta zespołu, to same takie nazwiska jak Robert Brylewski czy Darek Majelonek. No tutaj chyba już nie trzeba tego specjalnie rekomendować. Przed Państwem Armia i utwór Legenda. Thank you. ma dość łomot starego ja. Jak można znosić myśl, że dąży się do zła przez wszystkie dni? Za jakiś dawny grzech spójrzmy jak pada cień, to będzie nasza śmierć. Przede mną świt, nastaje nowy dzień. Wieczór i noc, następny krok, a potem znowu świt. Cudem nastaje dzień, jak mały ruch u twoich stóp. Unieś dokąd chcesz. Czerwoną krew, biały śmiech, zabierz precz. Powolno śmierć i martwy sen. Dokąd chcesz? Dokąd chcesz? Dokąd chcesz? Dokąd Underworld, tu już też specjalnej rekomendacji nie trzeba. To są wszystko oczywiście klimaty wakacyjne. Dzisiaj tytuł przynajmniej związany z tym, co ostatnio mnie bardzo absorbuje, proszę Państwa, czyli Always Loved the Film. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami grupa Lux Torpeda ze swoim liderem, czyli Licą, i utwór Wilki 2. Byłem wilkiem pod trzasku, odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głodziła swój łop, przywołał gończe psy. Wilkony, wilka leka, miałem twarz nie uciekać. Karmiłem wilka, z którego psy rozszarpią dziś. Będzie można ich obejrzeć i posłuchać 16 października na Torwarze w Warszawie. Mowa o skandynawskiej formacji Royksopp. Dziś posłuchamy utworu Speed King. trójkowej aptece nocnej. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich członków zespołu Kult w imieniu własnym i całej redakcji muzycznej trzeciego programu. Dziś posłuchamy utworu Królowa Życia. Królowa życia, królowa życia, królowa życia. Jeden z moich ulubionych zespołów z drugiej półkuli, czyli ze Stanów Zjednoczonych, Living Color i utwór Cult of Personality. We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. The cult of personality, the cult of personality.